Kolejnym etapem mogłaby być historia wypadków lotniczych w latach 40. i 50., kiedy lotnictwo cywilne nie posiadało jeszcze radarów wojskowych i niestety co chwila zdarzały się tragiczne katastrofy. Kto wie, może następna płyta grupy The Residents. Na razie mamy tę i z niej Horrory Nocy, Horrors of the Night. Five cars broke off instead, down the incline, followed by two more coal cars as all aboard appeared, oblivious to the fate, lying in wait for them on the incline. He suddenly saw the light. He suddenly saw the light rushing toward him. In the darkness, 2 miles down the track, engineer Pat Downs was pulling up the hill and suddenly saw the light of a coach descending the incline toward him, reversing his engine. He jumped for his life as the runaway cars darted down the grade at 40 miles an hour. The engine forced its way deep into the coach, killing without care, unleashing screaming steam, parboiling human flesh, and leaving those less injured to gaze upon the heartless horrors of the night. horrors of the night, the horrors of the night, the horrors of the night burn hot and white. I was returning with my 4-year-old son from a visit to my husband. We laid down to sleep and I suddenly perceived the train was running backward, faster and faster. About 10 minutes the crash came and I quickly realized that the engine of another train had crushed its way into the car. My first thought was of my little boy. But he had disappeared. Indescribable sensations accompanied the appearance of his death. I called, "Marshy, Marshy," and out of the darkness he answered, "Here I am, Mama." Our faces were covered with blood, and he said, "How are we going to get out of here?" "Never mind, Mama will take you out," I replied and cried for help. Having no assistance in getting out, I tore most of my clothing off, but the engineer and the other gentlemen were very kind. Immediately after escaping, the two sides of the car fell together, causing a second crash. When the relief train arrived, the conductor asked my son how he got out of there, and Marshall replied, "God helped me." Life is a lonely train. Life is a lonely train. Life is a lonely train, wrecked by God. Grupa The Residents z płyty o pociągach, z płyty słuchowiska poświęconej pociągom The Ghost of Hope. No ale jeśli ktoś się spodziewał zwykłej płyty po grupie The Residents, to... Ja teraz nie wsiądę już, na razie przynajmniej. No dobrze, poczekamy na płytę lotniczą w takim razie. Natomiast to jest najlepszy moment do tego, żebyśmy rozpoczęli opowieść o Mr. Tambourine Manie. Thank you. Bruce Langhorn i opening, czyli otwarcie, początek, wstęp ścieżki dźwiękowej filmu The Hired Hand, czyli Człowiek do wynajęcia, westernu Petera Fondy, który powstał na początku lat 70. Fantastyczna scena zresztą, nie mogę się uwolnić od tego, że ten film się zaczyna taką długą sekwencją nad jeziorem, kiedy po prostu przez 3 minuty z kawałkiem słyszymy cały ten utwór, słyszymy muzykę, nie, dopiero później poznajemy postaci. Widzimy kowbojów nad jeziorem, piękne refleksy słońca. Ten film, jak się okazuje, był kluczowym, można powiedzieć zwrotnym momentem w historii tego muzyka, ale my wpadliśmy na jego trop, przyznajemy się, zupełnie niedawno. To powiem, jak to było. To był zupełnie przypadek. Będąc w pewnym sklepie muzycznym, trafiłem na zupełnie nową płytę. Zwróciłem uwagę na zdjęcie młodzieńca, tytuł The Hired Hands, A Tribute to Bruce Langhorn. No ale najważniejszy był skład artystów, który pojawił się na tym podwójnym zestawie. Fantastyczni artyści, którzy, jak się okazało, grali albo muzykę Langhorna, albo zainspirowani jego twórczością proponowali swoje odpowiedzi na to, co robił Langhorn. I tak dotarliśmy do człowieka, który w dużym stopniu odpowiadał za brzmienie tej wczesnej sceny folkowej amerykańskiej, a który został zapomniany, obecnie bardzo poważnie choruje, znajduje się w hospicjum i tak naprawdę część dochodu z tej płyty przeznaczona jest na jego leczenie. Zresztą pomysł, by nagrać ją, także wiązał się z tym, by pomóc temu fantastycznemu muzykowi, dzisiaj zapomnianemu. Zatem Bruce Langhorn właśnie dziś w HCH, a postać to absolutnie niezwykła. Urodzony pod koniec lat 30., w 38 roku, był cudownym dzieckiem, świetnym skrzypkiem, świetnie zapowiadającym się skrzypkiem jako 12-latek na Harlemie, który niestety na skutek wypadku, wybuchu petardy, utracił kilka palców. I jak głosi legenda, kiedy ambulans wiózł go do szpitala, Bruce swojej zrozpaczonej matce mówił: przynajmniej nie będę musiał już grać na skrzypcach. I to był rzeczywiście taki moment zwrotny w jego życiu. Moment, kiedy mógł grać na wszystkich innych instrumentach. Nie musiał grać na skrzypcach. Nie musiał być wirtuozem skrzypiec. Później te skrzypce zresztą wracały, no ale w takiej wersji folkowej, prostej. Ale duch czasów przegnał Langhorna pod Lincoln Memorial, kiedy miał wygłosić swoją słynną mowę Martin Luther King. I Bruce Langhorn grał wcześniej, grał i śpiewał utwór Oh Freedom przed rozentuzjazmowanym tłumem. To jakby był świadkiem historii już w tym momencie. No a później był świadkiem historii, kiedy trafił do zespołu Boba Dylana, kiedy stał się jego sesyjnym gitarzystą przede wszystkim. Choć ów wielki tamburyn, czyli ten bęben ramowy turecki sprowadził na sesję, bo Tom Wilson, zdaje się, zażyczył sobie, żeby zagrał coś na bębnie. Więc w każdym razie płyta Bringing It All Back Home, między innymi Boba Dylana, to jest w dużej mierze, to są gitary, partie gitarowe właśnie Bruce'a Langhorna. Ale to wszystko też miało swoje korzenie, ponieważ Langhorn, odkąd przestał grać na skrzypcach, a zaczął grać na wszystkich innych instrumentach, stał się bardzo wziętym muzykiem, takim sesyjnym, studyjnym. Może nie zawsze to były studia, ale to były po prostu kluby, puby, w których spotykali się muzycy. Stąd jego związek z tym środowiskiem folkowym, folkowo-rockowym był bardzo silny i to był taki muzyk, no powiedziałbym, trochę przechodni, z którego usług korzystali różni artyści, różni wokaliści. Wiązał się to z jednymi, to z drugimi, to grał na instrumentach klawiszowych, to na gitarze, to na tamburynie. No, okazywał się, że takim człowiekiem, trochę bez którego trudno było cokolwiek nagrać. I to jest jakby najbardziej fascynujące w tym, że w pewnym momencie gdzieś o nim całkowicie zapomnieliśmy. No i tym bardziej, że okazuje się, że to jest ten muzyk, który pchał delikatnie Boba Dylana w stronę elektryfikacji brzmienia, w stronę grania folk rocka. To przez niego. Powiedział kiedyś Dylanowi, że ta muzyka, którą gra Dylan, że on nie jest tradycyjnym artystą, on jest artystą współczesnym. I trzeba iść z duchem współczesności, trzeba grać taką muzykę na takich instrumentach, jak podpowiada duch tego, co się wokół dzieje. I no, ten fantastyczny muzyk jest znany i pamiętany głównie ze ścieżek dźwiękowych, bo te samemu napisał. A przede wszystkim z Highest Hand. Jednej, bo tutaj doszło do spotkania z Peterem Fondą, a tak naprawdę to Hugh Masekela, który był jego znajomym. Poznał go z Fondą, zdaje się, że wspólnie mieli nagrywać jakiś materiał, nic z tego nie wyszło, zarejestrowali jeden utwór, ale Fonda zapamiętał sobie tego dżentelmena, który grał tak niezwykle na gitarze i zaproponował mu napisanie muzyki. I dzięki temu powstała muzyka do filmu The Hired Hand, muzyka napisana na sitar, skrzypce i banjo. Jeszcze dwa fragmenty? Bardzo proszę. Bruce Langhorn i Living Del Norte, a następnie Riding Through the Rain. Thank you. Bruce Langhorne z albumu ze ścieżką dźwiękową do filmu westernu The Hired Hand Petera Fondy. Później były jeszcze film science fiction Idaho Transfer, też wyreżyserowany przez Fondę. Był jeszcze film Fighting Mad i jakieś trzy kolejne filmy, ale to naprawdę nie są znane tytuły, bo nawet The Hired Hand to jest western bardzo zapomniany. On jest w tej chwili doceniany za walory artystyczne, ale przez lata był to kompletnie zapomniany film. No dobrze, to wracamy do początku. Skoro tych filmów nikt dzisiaj nie pamięta, to tym bardziej nikt nie pamięta tej muzyki, która wtedy rozbrzmiewała w tych następnych westernach. Natomiast ten film, The Hired Hand, o którym mówisz, i muzyka też była nieznana. Chyba po raz pierwszy na kompakcie została wydana dopiero w 2004 roku, na płycie winylowej w roku 2012. Ale jak mówią autorzy tej kompilacji poświęconej Langhornowi, to był taki materiał, który w środowisku się znało. Znaczy muzycy, gitarzyści wiedzieli, kto go skomponował, kim był Langhorne, i wtedy jeszcze na płytach, na kasetach słuchało się go, i to był taki fantastyczny punkt odniesienia dla solowej muzyki gitarowej. Sam Langhorne już wtedy nie grywał. On odszedł ze świata muzyki na początku lat 90., wycofał się, założył firmę produkującą sosy do potraw. Tak, on chyba się nawet w latach 80. przeniósł na Hawaje, później przypraw. Wrócił z powrotem, tak. Rzucił muzykowanie. Tutaj bardzo dużo już nie wiemy o tym dalszym ciągu jego życia, o tych ostatnich trzech dekadach. One są słabo zdokumentowane, chociaż były jakieś pojedyncze wywiady z Langhornem, głównie jednak dotyczące jego przeszłości, no bo te lata 60., 70. niezwykle ważne, to moment, kiedy on zna się ze wszystkimi najważniejszymi muzykami, producentami i ma jakieś swoją wizję tego, jak wyglądał show biznes wtedy. No ale bardzo ciekawe jest to zderzenie współczesnych gitarzystów z tą muzyką, z tą inspiracją muzyką Langhorna. Jeszcze jedna rzecz, bo skoro dzisiaj też o okładkach mówiliśmy, to nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale pojawiają się jego właściwie zdjęcia wyłącznie z przeszłości, kiedy jest takim uśmiechniętym chłopakiem o perlistych zębach z gitarą hawajską, tak jakby był człowiekiem troszeczkę z innego świata. To prawda. No cóż, no może jakieś, jest jakieś jedno, ja mam jakieś jedno zdjęcie, kiedy apelowano o zbiórkę pieniędzy dla niego, kiedy już trafił do hospicjum w 2015 roku, to pojawiło się jego zdjęcie nieco starszego Langhorna z tym bębnem. Ale też uśmiechnięty, zobacz. Też uśmiechnięty, tak samo uśmiechnięty. Ta płyta, która stała się pretekstem naszego dzisiejszego spotkania i no, naszego zainteresowania tym muzykiem, to jest rzeczywiście hołd dla tego artysty, bo z jednej strony są to nowe wersje tych utworów, które pojawiły się na ścieżce dźwiękowej z roku 1972, ale w większości to są swobodnie skonstruowane utwory, to są inspiracje, to jest muzyka właśnie, która powstała pod wpływem tego, co robił Langhorne. Czasami przy tytule pojawia się odpowiedź, tak? Odpowiedź na to, co zrobił Langhorne. Czasami po prostu for Bruce, dla Bruce'a. To są utwory dla niego skomponowane, jego przyjaciół, czy też muzyków, którzy po prostu słuchali jego utworów. Zaczniemy od takiej trójki. Najpierw Lee Ranaldo w utworze Harry and Hannah. To jest akurat fragment z filmu. Następnie Steve Gunn for Bruce, czyli swobodny utwór napisany dla Bruce'a. I Tom Carter powróci jeszcze do ścieżki dźwiękowej z 1972 roku. To będzie kompozycja zatytułowana Spring. Thank you. Langhorne, wspominany, pamiętany, jeśli chodzi o ten jego wkład w muzykę, przez innych artystów. Lee Ranaldo, Steve Gunn, a później Tom Carter oddawali hołd wielkiemu, choć już nie grającemu muzyki w tej chwili, artyście, multiinstrumentaliście, kompozytorowi Bruce'owi Langhornowi. To może jest banalne, ale i te wersje, i to, co zrobił Langhorne, to jest po prostu bardzo piękne granie, takie bardzo subtelne, zwłaszcza to, co pokazali tutaj ci artyści w tych wersjach. Tutaj oni gdzieś chowają się za tymi dźwiękami Langhorna, tak jakby rzeczywiście chcieli pokazać to, co on zrobił, mimo że w przypadku Steve'a Gunna to jest po prostu Hold i to jest zupełnie autorska kompozycja Steve'a Gana, ale utrzymana w takim klimacie właśnie Langhorna. Dla tych wszystkich z Państwa, którzy nie widzieli filmu Człowiek do wynajęcia, The Hired Hand, to jest taka historia, to nie jest taki western sensu stricto, taki typowy, gdzie się tylko strzelają i ganiają. I gdzie ktoś kradnie złoto albo kto kogoś porywa, tylko to jest western o powrocie do domu, do opuszczonej żony i dziecka przez no, kowboja, który w poszukiwaniu przygody po prostu opuszcza rodzinę i który wraca do niej po kilku latach i nie wie, na co trafi tak naprawdę, z jakim przyjęciem się spotka. To jest film, w którym no, mamy i trochę psychologii, i trochę takiej surowości życia. On nie jest bardzo wygładzonym filmem. Jednocześnie jest ładny, jeśli chodzi o krajobrazy, jeśli chodzi o sposób filmowania, bo to był film zrobiony z dużym budżetem, za duże pieniądze. Studio wtedy miało pełne zaufanie dla Petera Fondy, który był absolutną gwiazdą. No ale to nie jest film akcji. To nie jest kino akcji typowe. Dlatego muzyka dlatego właśnie Langhorna świetnie pasowała do tego. Tak, i dlatego słychać ją bardzo, bardzo w filmie. Ta muzyka rozbrzmiewa w filmie, nie jest wyciszana, nie jest używana, tylko wypełnia przestrzeń. Czyli po prostu skomponował utwory, które w całości zostały zawarte w tym obrazie. Wracając do tego podwójnego zestawu różnych artystów, bo część muzyków już wymieniliśmy, ale no nie wszyscy zagrają, bo mamy tutaj zestaw ponad 30 artystów. No pojawia się Lauren Connors, który jest odpowiedzialny między innymi za skompilowanie tego zestawu. Jest Chris Corsano, jest Daniel Bachman, Mark Edwards, Elliot Sharp, jest Boxed Ensemble, Chuck Johnson. No więc giganci, jeśli chodzi o taką scenę, no powiedziałbym improwizacyjną, folkową, którzy poruszają się właśnie na tym styku, gdzieś tam na improwizują bardzo mocno i ten Langhorn tutaj dla nich jest takim świetnym punktem odniesienia. Dwie jeszcze kompozycje z tego zestawu, bo pierwsza wydała mi się równie piękna i dopiero później okazało się, bo nie znałem tej nazwy i tego zespołu, że to są dwie dziewczyny, House and Land, czyli Sarah Lewis i Sally Ann Morgan. Tę drugą mogą Państwo znać z Black Twig Pickers. I co ciekawe, House of Land wydają swój pierwszy debiutancki album w czerwcu tego roku i na pewno się nimi zainteresujemy, ponieważ ta kompozycja Ocarina jest rzeczywiście bardzo piękna. A później Eugene Chadbourne, który trochę z przymrużeniem oka, jak to Chadbourne, i tutaj usłyszymy także jego głos, powrócił do utworu, który pojawia się na ścieżce dźwiękowej, czyli Graveyard Dead Girl, czyli House of Land i Eugene Chadbourne. Thank you. graveyard. Please don't bury me. Please don't bury me. Please don't bury me in some old graveyard. Please don't bury me. Please don't bury me. Please don't bury me in a lonesome graveyard. I'm gone. You can count the days I'm gone. You can count the days I'm gone. But please don't bury me in some old graveyard. Graveyard! Graveyard! Some old graveyard. You can hear the whistle blow. You can count the days I'm gone. But please don't bury me in some old graveyard. House and Land i Ocarine, a następnie Eugene Chadbourne i Graveyard pod tytułem Dead Girl. Z płyty, która jest hołdem dla Bruce'a Langhorna, The Hired Hands. Takie nawiązanie do ścieżki dźwiękowej The Hired Hand, a tutaj mamy, tam był człowiek do wynajęcia, tutaj mamy ludzi do wynajęcia, którzy pracują oczywiście dla swojego idola. Ale Chadbourne był trochę inny. Taki zadziorny, jak to on. No był, potraktował po prostu zadanie po swojemu. No tutaj ta atmosfera ścieżki dźwiękowej, myślę, że bardzo dużo narzuca od razu. I większość artystów dała się ponieść temu, co na tej ścieżce jest. To jest bardzo proste, bardzo prostym zestawem, no ale takim zestawem, z którego można rzeczywiście wziąć jakąś jedną partię, wziąć jedno brzmienie instrumentu i się tym zabawić. To spróbujmy jeszcze posłuchać hołdu, który stworzył Boxhead Ensemble, The Eleventh Hour. Thank you. Boxhead Ensemble, The Eleventh Hour, z płyty The Hired Hands, a tribute to Bruce Langhorn. No i ta muzyka już też mogłaby rozbrzmiewać w tym westernie 72 roku. Myślę, że 90% nawet utworów tutaj skomponowanych i wykonanych w tym podwójnym zestawie mogłoby na przykład zabrzmieć w nowej wersji takiego filmu. Myślę, że teraz to jest dobry moment, żeby powiedzieć Państwu, gdzie jeszcze można znaleźć grającego Bruce'a Langhorna, poza tymi ścieżkami dźwiękowymi. I poza Bringing It All Back Home Boba Dylana, czy poza na przykład muzyką Boba Dylana do westernu Pat Garrett and Billy the Kid, gdzie również Bruce Langhorne się pojawia, chociaż już wtedy ze sobą stale nie współpracowali. Chociaż jedna rzecz jest istotna, on pojawiał się na wielu płytach, które nie były opisane, że on również tam gra, pojawia się, brał udział w sesjach. To jest pewien problem z tym. Można go znaleźć na pewno na dwóch albumach Richarda i Mimi Farini. Można znaleźć go na płycie, elektrycznej płycie Toma Rusha, pierwszej z jego elektrycznych płyt. Można znaleźć partię Bruce'a Langhorna u Joan Baez na Farewell Angelina. No i wreszcie jako producent pracował przy albumie, jednym z albumów Ramblin' Jacka Elliota. No i jeszcze tę listę można by było wydłużać, bo tych różnych momentów, kiedy jako sideman pracował Bruce Langhorne w studiach nagraniowych, szczególnie w latach 60. jest bardzo dużo. No jest ten singiel November Night, który tworzył z Hugh Masekalą i z Peterem Fondą. Miał być z tego płyta, nawet był tytuł Got to Get You Into My Life, no ale nic z tego nie wyszło. Wyszedł tylko November Night, ale później była płyta filmowa i to było jakby najważniejsze. A jeśli ktoś by chciał sobie spróbować sosu, który stworzyła firma założona przez Langhorna, to tak już jest późna pora, więc nie reklamując też specjalnie, bo pewnie w polskiej dystrybucji go nie ma. Brother Brew Brew African Hot Sauce. To może na obiadek dzisiaj na przykład. No, na przykład na jeszcze za parę godzin ładnych. A my sięgamy po temat zamykający film z 72 roku. I to będą dwie wersje. Najpierw Alan Licht i Steve Shelley. To przepiękna wersja, proszę posłuchać. No a później oryginał. Później oryginał Bruce'a Langhorna, który kończy ten niezbyt długi, ale znakomity soundtrack do filmu The Hired Hand. A my tym samym kończymy dzisiejsze HCH. Napisy końcowe w końcu. Bartek Chaciński i Jacek Hawryluk. Jesteśmy z Państwem za tydzień.